it's taken much more than pleasing your needs. Saw the water rising on a beautiful day, a fly only washing the wants away. Who will light in the sun? The train. set themselves free. A drop of blood. Candide de la Valle, przed momentem Laminar Flow, a jeszcze na samym początku Al Black Veil. Trzy utwory i aparat koncertowo. Koncertowo aparat, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku w listopadzie zaczyna koncerty i w grudniu. Na razie nie wiadomo, czy do Polski dojedzie w tym jeszcze roku, ale na pewno w przyszłym się powinien pojawić. Patrzę na zegar, 12 minut po godzinie pierwszej na trójkowym zegarze. Asaf Avidan przed nami, moi drodzy. Asaf Avidan, który szykuje się do wydania nowego, swojego czwartego solowego albumu studyjnego. Ja na te jego solowe albumy studyjne to naprawdę zawsze czekam z wielkim utęsknieniem. Anagnorisis, taki będzie nosił tytuł ten nowy album. Mamy już w sumie trzy single z niego. Anagnorisis, czyli po grecku można by powiedzieć krytyczne odkrycie. I od Anagnorisis, tytułowego utworu, zaczniemy, później Earth Odyssey i na końcu Last Horse, ale Last Horse pojawi się w wersji domowej, akustycznej. Finally it's clear, it's always been you. Rain starts to fall, follow it up to where it begins, deep in the ocean. Love is a way, love is a way around our sky. Can't you tell? of no sedating, how this pain was generating, this prolonged insane grotesque thing I would wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the tabs your little feet in. Pięknie będzie brzmieć nowy album Asafa Avidana, ten czwarty jego solowy studyjny album. Anagnorisis, Lost Horse, ale w wersji, jak mówiłam, akustycznej, w wersji domowej, w wersji covidowej. David Allred, album The Transition, wyciągnęłam dzisiaj z półki, pomyślałam, dobrze, chociaż jeden odgrzebek na dziś, niech będzie. Album z 2018 roku. Let me see. even when I may feel fine, trying to pass the time. We'll all be old someday soon, so we must start making a list of things to do. For all we need and all we see is the difference between you and me, but we can still be. Money than any other. and needed special care. Her husband wasn't really there. He watched TV, sat in his chair. Oh, Susan crawls herself upstairs and reaches for a pen, addressed the note to her old friend, the last words she will ever say. The garden in my brain, leaves, roots contain clouds of joy and pain. Displayed where comfort may stray, I am not afraid. Changed as seasons do. The lies made. their breakthrough. The birds echo the stream as lights project a scheme, an image with a theme. David Allred, Allred, Allred, The Transition. Ten właśnie utwór nam został. Album z 2018 roku. Myślę, że dobrze znany słuchaczom Ciemnej Strony Mocy. Ale jeżeli nie, to warto zdecydowanie nadrobić. David Allred, świetnie nam znany z choćby kolaboracji z Peterem Broderickiem albo Gregiem Aldridge'em. I do jego muzyki wrócimy, ale za tydzień, a przypominam, że słyszymy się jeszcze raz w tym tygodniu, w sobotę w zastępstwie za potrójne pasmo przenoszenia od północy do drugiej. David O'Red z 2018 roku z albumu Dead Transition. To dzisiejszy odgrzebek po ciemnej stronie mocy. Zostało nam 16,5 minuty do godziny drugiej, mniej więcej. Lonely Holly, kolejna nowość na dziś z albumu National Freedom. Across the door now. something so pretty. Now, now, now, now, you can expect it to be off in a city. You can expect it to find, or you can find it just to inspect it. To be defined by the brine. I could so cook the donut on a pretty painted dough. On a pretty painted dough. On a pretty painted dough out in the forest all alone. Out in the wilderness all alone. Thank you. WTO. Noticing all. Funny early morning, on into the middle of the day. Late in the evening, into the night. In the middle of the night, National Freedom, najnowszy album Lonnie'ego Hawley'a, który troszeczkę musimy skrócić. In It Too Deep, a wcześniej Crystal Dorcando. Ponieważ ostatni utwór nam się musi przecież zmieścić, a ja pięknie się pożegnam. Aleksandra Kaczkowska mówię do usłyszenia i wyjątkowo do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu, a nie za tydzień. Przypominam, że za redaktora Margańskiego słyszymy się w zastępstwie z soboty na niedzielę o północy, 5 minut po północy, w ciemnostronomocnym potrójnym pasmie przenoszenia. Zobaczymy, jakoś to połączymy. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Douglas Dare, na do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.